झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं। जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम, आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।